أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجي عند تغيير سنو تيري الأصول الثلاثة. ñi tollu ci al mas'alatu saniya al amalu bihi moy jëfé mune qawluhu al amalu bihi jëfé xam xam bi ay limu ci nam bil ilmi jëfé sa xam xam li'annahu la yaktafi anna al insan ya'lamu wa yata'allamu bal la budda an ya'mala bi ilmihi mbok julit du doy rek ngay jang di jangale lu bax la ding ki am tiyaba ndax khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci yeen moy ki jangal quran te diko jangale wat kon jang jangale bax na trop trop waye nak lol dong da dul doy fo nga jëfé li nga jang bokuna tay ci senegal li nu alak moy jang te do jëfé wala fi dañu ne nit warul nek sondel di leral nit ñi di lak bopam nit warul nek pont di jéggel nit ñi te yow do jéggi mun fa ilmu biduni amalin wa inma huwa hujjatun ala al insan xam xam bo xamne andul ak jëfé koku layla sa kaw yowmal qiyamah do wax bo dajé ak yalla tabaarak wa ta'ala kon dañuy soñu ndongo yi di soñu sëriñ si di soñu borom xam xam yi ñuy gor gorlu di jëfé seen xam xam fala yakunu al-ilm nafi'an illa bil amal xam xam kañ lay am ñëriñ suñ ko jëfé tay nak bokku na ci li ñuy titéro diw mo fi raw di jëfé wu ko kon yow loy wax lool mom gatché la so fi rawé di jëfé wo musiba la so xamé di jëfëw musiba la lélé nga dégg ku né yalla néna yonent bi nga dégg ñu né ko dimbali ñu di wala raw té waxé bu ko jëfëw ko koku dafa alku so rawé nit ñi té do ko wax nit ñi nga xam té léralo nit ñi musiba la du ko lay dañu né andu sa andi andin andu sa andi andin xamal so xamé xamlel jëfé do ci téggu mbokk yi ab julit bu ñaané yalla yalla may ko xam xam daf ko wara jëfé waaw xam xam bo xamni do ko jëfé amu benn jëriñ mune fala yakunu al-ilmu nafi'an xam xam du am jëriñ illa bil amali ludul ñu jëfé ko amma man amil alima ولم يعمل فهذا مغضوب عليه كيب كو خام داغا خام تدو جيفي يو دان لا ميري كو ني ميري nga داغا ييك ني يالا ميري نالا داخ يو داغا خام با بار باغا جيفي لوتاخ يالا ميري كو لي انه عرف الحق وتركه على بصير دا خام دغ غاغي ني مو دار كوي ساني سي كوتو بله دي داف لوكو نيه وا دا فا جاب مساله ييب مساله كو لولو مصيبه لا مرا ويكات بي نه وعالم بعلمه لم يعمل مؤذب من قبل عباد الوثن وعالم برم خم خم كي جانغ بعلمه كي خم خمم لم يعمل جفي وكو الك مؤذب دنج كاي مبوغل من قبل عباد الوثن بلا يالا دي مبوغل جامو كاتو خرمي موم لا يالا دي مبوغ نك مبوغل حديث يين جانغ توحيد يين جانغ فقه يين جانغ اذكار يين جانغ du'a yi ngeen jang sire yi ngeen jang lu ngeen ci jëfewul yowmal qiyam bala yalla di mbugal xërem kat yi ñi doon jaamu xërem yeen la yalla di ñëk mbugal loolu da ngeen ci wara bayyi xel tay ci ay azkar li ngeen jang ci xamu ñu toll ci tawhid ci fiqh ci sire ci hadith li ngeen jël kenn xamul nu mu toll kon motax mu ne wa alimun borom xam xam bi ilmihi ci xam xamam lam ya'mal na jëfé wuko mu'azzabun day koy mbugal min qabli ubadil wasan bala yalla mbugal jaamu ko du xër bi wa hadha mazkurun fi al hadith al sharif nena li way wax kat bi wax nena wax nañ ko ci hadith in min awwali ma tusha'iru bihim an nar yawm al qiyamah alim lam ya'mal bi ilmihi mune ñew na ci hadith bo xamne tirmizi moko solo Allah yowmal qiyam ki ñi ñëk duggal safara ki safara di ñëk lek yapam moy borom xam xam budul jëfé xam xam Allahu akbar borom xam xam bo xamne xam xamam du ko jëfé gis ngeen xam xam dafa am importance xam xam amul lu mu tollol kon bayi len xel ne lepp lu ngeen jang di ngeen ko wara jëfé motax mu ne in min awwali ma tusha'iru bihim an-nar yawm al-qiyamah ni safara di ñeekal lek seen yap ëlëk yawm al-qiyam alimun lam ya'mal bi ilmihi borom xam xam bo xamne jëfewul xam xamam mako yi fal ilmu maqrunun bil amal xam xam dañ ko leunkele ak jëfé xam xam dañ ko leunkele ak jëfé kudul jëfé xam xam musiba dal na la wal amalu huwa thamaru li ilmi jëfé moy fruit wi xam xam xam ngeen fruit garab lu muy am fruit garab go xamne amul fruit ndax garab gogu dina bari jeriñ garab deug bala muy neex nga tok ci kepar gi di dag ci fruit di lek bo febaré fajo xobi nan ci reeni jël ci xass gi bu tangé nga tok ci kepar gi kon wal amalu huwa thamaru li ilmi jëfé moy njeriñu xam xam fal ilmu bila amal ka shajari bila thamar fal ilmu kham kham bila amalin bu andul ak jefe ka shajaratin bila thamar mi ngi melne garab gu amul meññef garab gu amul firwi la faidata fiha moki garab gu amul ben jeriñ lu day xatal kër gi di xatal dekk bi wal ilmu innama unzila min ajli al amal xam nga lu tax yalla wacc xam xam pour ñu jëfé ko wala yalla wacc xam xam ku am xam xam te do ko jëfé bokato ci nit ñi kama anna al ilma kama anna al amal amala bidun ilmin yakunu wabalan wa dhalalan xam xam mbok yi bo xamne andul ak jëfé musiba lay doon ci borom te reer da koy gëna sank da koy gëna alak ala sahibi iza kana al insan ya'malu biduni ilmin fa kene dooma adama dafa xam te du ko jëfé xam xam bo mu xam da koy sank reeral ko fa inna ilmuhu wabalun wa ta'abun xam xamam bob musiba la choona la xol rek li nga daj depuis ngay jang nga nek xalé di jang di tup class di dem ci class jaar ci daara yi mokal alquran nek hafiz mokal tere yi nga dem dara dasul lu nga wara jefe nga bayyi leuf sanni kon lu taxone ngay jangi tay bok na ci li yalla ak borom xam xam yo xam duñ jefe sen xam xam borom xam xam yu takalam borom xam xam yu war seni sikim borom xam xam yu milen di tent se di ki ñuural sen kawar ha li yonent bi tere di nuyu ay jigen esaay sa nga gis ci borom xam buy xéssal wa di reereelu ngand ngandulu borom xam budul dem jak jamais du yow fajar dem jak te jang na xam nako suñ ko yé problème la ay borom xam xam yo xam dañuy tok di sétane film yu bon ay film yo xamne amuñu ben ñëriñ ba waxtu yu jot duñ julli ñu leen di dakh ak ay jaasi ci bir neegi ay film rek tok ci kanamu télé di sét di déglu musique té dénga ñu né yowmal qiyam ki déglu musique dañuy soti bétex ci nopp yi bétex bu tang jir ay gis yoyep ay borom xam xam diko def ay borom xam xam yi dem ay soirée ay borom xam xam yi dem ay estade ay borom xam xam yi sétane ay lamb té lolou dañ ko taré ñuy xol awra awra di xol awra nit borom xam xam yi sétane awra nit yaronte bi neena la'ana allahun nazira wal manzuru ilay yalla yalla sori yermandi ki ñuy xol awram ak ki xol awra bokki yaronte bi alayhi salatu wassalam neena man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kep ku jef bend jef te man yaronte bi alayhi salatu wassalam jefe nimako jefe won jefe woko nonu yalla yaronte bi neena yalla dalakoy delo ولهذا أيها الأحباب نقرأ في الكتاب في الفاتحة في كل ركعة لول موتاخ مبوكي دا نانجانغ سي تيري بي دي تيري يالا القرآن الكريم دا نانجانغ سورة الفاتحة في كل ركعة سي بيب راك ني واخ لان اهدنا الصراط المستقيم يالا يالا ما جوبال سي يون بو جوبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yow yalla yalla mo bo yalla bo mo boole ci ñu reer ñi ak ñi nga méré fa samma allahul ladhina ya'maluna biduni al-ilmi ad-dallin yalla dafa wax ci téré sar bi ñi nga xamne dañoo am xam xam te duñ ko jëfé yalla neena ñoo ñu dañoo sanku dañoo reer moy ad-dallin moy yahudi wal ladhina ya'lamuna wa la ya'malun al maghdub alayhim ñi nga xamne dañoo xam nak duñu jëfé seen xam xam ad-dallil moy an-nasara al maghdub alayhim moy al yahud kon yow julit so amé xam xam te do ko jëfé yor nga jikko yahud waaw al ladhina ya'maluna biduni ilmin so jëfé nak te amo xam xam yor nga jikko nasara ñaar rek nga fi mëna nek ñaar so amé xam xam jëfé woko yahoud nga so xamé jëfé nasaran nga motax xana ñaanu ñu yalla di roy yahoud yak nasarani ñaan ñu yalla di yor jikko yahoud ak jikko nasara kon bokku julli fal nante bi lizalika fa innahu muhimun jiddan nan bayyi xel tombu bi moy lan al amalu bil ilmi moy jëfé sa xam xam bu dontene ben hadith nga xam ben hadith fi xel nga jëfé hadith bi dontene ben aya nga xam fi xel nga jëfé ko dontene ben tombu la ci fiqh fi xel nga jëfé li nga xam japp ci rek boko bayiwul inshallah dina lay duggal al janna waye bo jangé juroom fa ñaar fukk jundu téré te xam do ko jëfé amul ben njëriñ bo mokale téméri hadith te do ko jëfé amul ben njëriñ bo nané téré yépp jamb ko nan te do ko jëfé amu ben njëriñ yalla néna masalul ladhina humilu tawrat suma lam yahmiluha ñi nga xamné dañ leena jox ay téré te duñ ko jëfé ñi nga melni mbam mu yënu téré so fekké mbam mu taxaw nga tak ko saret te ko ay téré bam fess pour mu yobul la ko dekk ak dekk mbam mi lan lay jëriñu ci téré yi kon nak yaakaar na bugu len yor ci ko mbam mbax ndax mbam mom du jang day yënu rek téré way du ko jang mbam dañ koy yeen téré bam fess way du ko jang kon nak ku xam te jëfé wo yalla néna yaang mbam ayam wala sax mbam tané la lutax mbam mo la tané ndax mbam mom ken jangulo ko te yow dañ la jangulo kon yow mbam la tané ulaika kal anam bal hum adal ulaika humul ghafilun Allah yalla def ci ñun deug ak top lol moy darsu tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu tambali taaliqi inshallah